اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد، اگه با همون راحتی، اگه باهات را میاد، اگه روزگار بعد تو رو ازم گرفته، اگه خاطرات خوبمون از خاطرم نرفته، خوشبختی تارزومه حتی با من نباشی، حتی از خاطره هامون جداشی، خوشبختی تارزومه حتی با من نباشی، حتی از خاطره هامون جداشی. از همون روزای اول میدونستم نمیمونی، میدونستم نمیتونی عشق تو چشام بخونی، از همون روزای اول دل تو با دیگری بود، کاش همیشه پات بمونه اون که عشق بهتری بود، خوشبختی تارزومه حتی با من نباشی، حتی از خاطره هامون جداشی، خوشبختی تارزومه حتی با من نباشی، حتی از خاطره هامون جداشی.